أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأولاده وأزواجه وأصحابه وأتباعه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. سبحانك لا فهم لنا إلا ما فهمتنا، إنك أنت الجواد الكريم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، وأفوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله عدد كمال الله وكما يليق بكماله. بسم الله الرحمن الرحيم. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر، صدق الله العظيم. وبلغنا رسوله النبي الهاشمي الكريم. يا إله العالمين، ظاهر وباطنımızı iman ve Kur'an nurlarıyla münevver eyle. Nefsin ve şeytanın şerrinden bizleri masum ve mahfuz eyle. Kalbi ve ruhi istikamete bizleri hidayet eyle. Cemaatimize maddi ve manevi sıhhat ihsan eyle. Cümlemizi cennet ve cemalullah şerefiyle şerefyab eyle. آمين بحرمة سيد المرسلين والحمد لله رب العالمين. Muhterem Müslümanlar, ümmetlerin en hayırlısı, yaratıldığı günden bu yana cemaatlerin en hayırlısı, ümmeti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın enine boyuna bakmaya çalışıyoruz. Bu cemaat arasında muhasebe duygusu ve iç derinliği, bu cemaat arasında müsavat fikri ve bu cemaatin zararları def etmede birbirine dayanması, menfaatleri celbetmede el ele vermesi, içtimai tekafül, tesanüt ve taavünü tahakkuk ettirmesi. Ve bunun üzerinde inşallahü teala, bir zamanlar olduğu gibi saadetli günlerin saadete götürücü faktörlerini, prensiplerini tahlil edeceğiz. Bir evvelki cumada yeniden muhasebe duygusunu hep beraber attı nazar ettikten sonra müsavatımızı yeniden kurcaladık, didiştirdik ve ondan sonra içtimai tekafülümüze intikal ettik. Fertlerin birbirine her yönüyle dayanması, ferde, aileye ve topyekün cemaate gelecek zararlar karşısında el ele, omuz omuza verilmesi, maddi ve manevi mesaip ve devahinin müştereken bertaraf edilmesi, yapımızın hususiyetlerinden birisidir, bizim yapımızın. Ümmetlerin en hayırlısı olan Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın ümmetinin yapısının. وَالْتَكُمْ مِنْكُمْ اُمَّةٌ يَدْعُونَ اِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ ile çerçevelenen ve Kur'an-ı Kerim ile tebcil edilen Hazreti Ahmed-i Mahmud'un cemaatinin hususiyetlerindendir. Ve aynı zamanda bütün hayırları kendi aralarında ihya etmem, bütün güzellikleri hayatta yaşanır hale getirmem ve bunları müşterek yapma ümmeti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam olarak. Yapımız budur bizim. Biz bu yapının aşıkı, bu yapının mecnunu ve meftunu, gönüllerimizde bu havanın tütmesi için yanıp tutuşuyoruz. Cenab-ı Hak samimiyetle, sadakatle arzu ettiğimiz bu şeyi, en karibu zaman, sebepsiz ve meccani kalplerimize ilka buyursun. Cemaatin faslı mümeyyizidir. Bizi diğer cemaatlerden ayıran hususiyetlerin mühimlerinden bir tanesidir. Şerleri beraber göğüsleme ve bertaraf etme, hayırları bir cemaat halinde, bütün bir cemaat halinde omuzlama, bayrak açtırmam, afakımızı onun zilli haline getirmem. Bu cemaatin faslı mümeyyizidir. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem bir başka cemaati ayırır bizden anlatırken. Felemma vakat banu İsraila fil maasi fenahatuhum ulemauhum felem yentehum fecalesuhum ve akaluhum ve şarabuhum فَضَرَبَ اللّٰهُ قُلُوبَ بَعْضِهِمْ بِبَعْضٍ وَلَعَنَ عَلَى لِسَانِ دَاوُتُ وَعِيْسَ بْنِ مَرْيَمْ. Sonra şeref südur olan şu ayeti kerimenin nüzulunu anlatıyor. لُعِنَ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا مِنْ بَن۪ي إِسْرَائِيلَ عَلَى لِسَانِ دَاوُتُ وَعِيْسَ بْنِ مَرْيَمْ ذَٰلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ كَانُوا لَا يَتَنَاهَوْنَ عَنْ مُنْكَرٍ فَعَلُوهُ لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ صَدَقَ اللّٰهُ الْعَظ۪يمُ. İsrail oğulları masiyete inhimak ettiler. Günahı açıktan işleyen bir cemaat haline geldiler. Masiyet sokaklarda akan, çağlayan kirli çaylar haline geldi. Hiç ona girme niyetinde olmayan dahi onun içine batar oldu. Herkes az çok bulaşır oldu. Gözüyle, kulağıyla, diliyle, dudağıyla kire bulaşır oldu. Öyle buyuruyor. İka'ı, vuku'u anlatırken bu tabirlere başvurma mecburiyetinde kalıyoruz. Masiyet içine düştü, çamura bulaştı diyor Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. فَنَهَتْهُمُ لَمَاُهُمْ. Hahamlar halkı bu işten vazgeçirmek istediler. Kollarını açtı bu masiyetin önüne geçmek istediler. Heyhat söz geçiremediler. Halk isyanda zimamı gemi azıya almıştım. Taşkınlık Allah'a karşı oluncaya kadar varmıştım. Allah da inkar ediliyor, evamiri de inkar ediliyordu Celle Celaluhu. Vazgeçiremeyeceklerini anlayınca fecalesuhum. Sokakta günah işleyenle beraber oturup kalkmaya başladılar. وَاَكَلُوهُمْ وَشَارَبُوهُمْ فَضَرَبَ اللّٰهُ قُلُوبَ بَعْضِهِمْ بِبَعْضٍ. Allah kalplerini karıştırdı. Fasıkın kalbinden bir hüzme midir, bir zulmet hüzmesi midir onun kalbine de geçiverdi. Onun da duyguları söndü. فَضَرَبَ اللّٰهُ قُلُوبَ بَعْضِهِمْ بِبَعْضٍ. Allah kalplerini darp etti. Birbirine kattı, karıştırdı. Bütününü duymaz ve duygulanmaz hale getirdi. وَلَعَنَ عَلَى لِسَانِ دَاوُتُ وَعِيْسَ بْنِ مَرْيَمْ. Sonra da hem Hazreti Davud'a, sonra da Hazreti İsa bin Meryem'e lanet ettirdim. Cemaate lanet ettiler. Allah siretlerinizi sizin mezh etsin dediler. Siz sureti İslamiye'yi bozduğunuz için, menhiyata inhimak ettiğiniz için Allah sizin siretlerinizi bozsun dedi iki nebi. Ve sonra Fahri Kainat Efendimiz şu ayeti okuyor. لُعِنَ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ عَلَى لِسَانِ دَاوُتُ وَعِيْسَ بْنِ مَرْيَمْ. İsrail oğulları onlardan bir cemaat, Allah katında sazı sözü ve nazı geçer iki nebi tarafından lanetlendiler. Hazreti Davud ve İsa ibn Meryem. ذَٰلِكَ بِمَا عَصَوْا. Bu isyan etmelerinden ötürüydü. وَكَانُوا يَعْتَدُونَ. Haddi tecavüz eden bir cemaat idiler. Taşkınlıkları doruğa ulaşmıştı. Allah ve peygamber tanımaz hale gelmişlerdi. كَانُوا لَا يَتَنَاهَوْنَ عَمْ مُنْكَرٍ فَعَلُوهُ Aralarında işledikleri menhiyata karşı koymuyorlardı. Biri işlerken öbürü de tatlı tatlı seyrediyordu. Ve büyük bir cürme ve cinayete iştirak ediliyordu. Topyekun bir millet eli kolu bağlı bu menhiyat, bu masiyat tablosunu seyrediyordu. لَا يَتَنَاهَوْنَ عَمْ مُنْكَرٍ فَعَلُوهُ لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ Hem masiyeti yapan, hem de bunu seyreden ne kötü bir iş içindeydi diyor. Allah Resulü bu cemaati ayırıyor diğerlerinden. Bir şeye karşı tahzir ediyor, sakının diyor. Başkalarının düştüğü bataklığa düşmeyin. Masiyet ve günahlara karşı seyirci kalmayın. Hayat-ı içtimaiye dediğiniz şey bütününüzün hayatıdır. İnsanoğlu her birerleri teker teker bir vücudun uzuvları hükmündedir. Birinizde baş gösteren arıza diğerlerine yakın zamanda sirayet edecek, saracak, hayat-ı içtimaiyede önü alınmaz bir semmi katil tesiri icra edecektir. Sizi dize getirecek de farkına varamayacaksınız. İçtimai tekafülü böyle anlıyoruz. Fert sıhhatli bir cemaat içinde sıhhatli yaşayacağına inanıyor. Ve bir cemaat kendi sıhhatını fertlerinin sıhhatına bağlamış. Benim rükünlerim, uzuvlarım, organlarım eğer sıhhatli olursa ben sıhhatli bir bedene, bir bünyeye sahip olacağım. Bunların herhangi birinde meydana gelen bir arıza şayet vaktinde öne alınmazsa bütün vücudu saran bir saratan, bir kangren, bir kanser haline gelecek ve sonra hayat içtimaiye bütünüyle yıkılacak, fertler de baş aşağı gidecektir. Son asırlarda, 2-3 asır içinden hayat içtimaiyenin sıhhati için bu mevzuda gösterilmesi gereken hassasiyet gösterilmediği için Allah bizi yüzüstü getirdi. Habibi edibi hürmetine, sağlam kökümüze bağışlayarak bizleri yeniden filizler ve rüşeğimlerle ihya buyursun ve bize kendi kendimizi ihya etme gücünü bahşeylesin. Asıl mesele bizi tahrip eden faktörleri elin ters tarafıyla itmek ve bizi ayağı kaldıracak, aziz millet haline getirecek. Kur'an'ın tebcili altında kuntum hayre ümmetin uhricet linnas ayetini alnımıza yazdıracak ve şer yaratıldığı günden beri sizin kadar hayırlı bir cemaat yeryüzüne gölge düşürmemiş, ispat-ı vücut etmemiş, şu meşergahı alemde Allah'ın karşısında arz-ı didarda bulunmamıştır. İşte bunu fiilen göstermek, göstermeye Mevla-i Müteal muvaffak kılsın inşallah. Muhterem Müslümanlar, bu mesele, meselelerimize, dertlerimize karşı dopdolu bir gönül, ve aynı zamanda dolmuş bir göz ister. Gönlün ve gözün arınmasını iktiza eder. Gönlü ve gözü arınan bir fert, cemaatine dıştan gelecek, girecek ve onu tahrip edecek, tehlikeler karşısında hüdutta nöbet bekleyen bir asker gibidir. Ve böyle bir ferdin saatleri seneler hükmünde ibadete geçer. Seneler hükmünde. Gözlerini açmış uyunu zahir ediyoruz kendi ıslahıyla. Memleketine sağdan soldan parola sormadan girebilecek fitne ve fesada karşı gece uykusunu ve gündüz rahatını terk eden nöbetçiyim. İçtimaisinin nöbetçisiyim. İktisadisinin nöbetçisiyim. Ferdi ve ailevi huzur ve saadetinin nöbetçisi ferd. Karakolda bekliyor gibi gözünü kırpmadan bekliyor. Saatin bir sene ibadet diye bekliyor. Onun için Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem iki gözü bir faslı müşterekle bir araya getirir. Aynani la temessuhumen nar. Aynun beket min haşyetillah ve aynun batet tahrusu fi sebilillah. İki göz ateş onları mesletmez. İki göz cehennemi görmez. İki göz Allah'ın gazabından hisse almaz. İki göz rahmetten nasiptardır. İki göz diyor Allah Resulü. Birbirinden uzak gibi görünen iki göz. Biri gecelerde kalkıp çağlayanlar gibi Rabbin huzurunda yaş döken göz. seccadesini ıslatan göz, her ahında binlerce ummanın mevcelendiği sinenin gözyaşı. İkincisi, memleketine sızma istidadında olan tehlikeler karşısında gözünü kırpmadan uyanık bir nöbetçi gibi bekleyen göz. Biri maddi yapımıza veya manevi yapımıza dıştan sızabilecek tehlikelere karşı uyanık göz. Öbürü de Rabbi ile arasındaki münasebeti görme ve gözetme istikametinde uyanık göz. Hakla kavi münasebet. Hakla kavi münasebet. Halk hakkın yanında. İşte bu iki göz cehennemi görmez buyuruyor. Gözü böyle iki göz olmadan ayırdığınız zaman gözünüze kastetmiş olursunuz. İki gözü yan yana getirdiğiniz zaman gözün hakkını vermiş olursunuz. Gecenin karanlık zülüflerini yaşlarıyla ıslatan göz. Ve hudutta tehlikelere karşı göz kırpmayan göz. Fertte içtima ettiği zaman göz hakkını bulmuş demektir. Ayırdığınız zaman bir tarafta katı bir asker hüviyeti, öbür tarafta da saf bir derviş keyfiyeti haline getirdiğiniz zaman durumu, gözün hakkını vermemiş ona kastetmiş olacaksınız. İç aydınlığı, vicdan duruluğu, Rab'le kavi münasebeti ifade ediyor. Milletini sevmem, vatanına bağlı olma, girecek tehlikelere karşı da baştan tedbir alma. Bu da Allah'ın ayrı istikametten rızasını tahsil etmenin ifadesidir. Cenab-ı Hak bu iki gözün hakkını vermeye de bizi muvaffak kılsın inşallahü teala. Bu mevzudur muhterem Müslümanlar. Ben hayat-ı içtimaiyemizi ilgilendirir. Çeşitli hususlarla bu meselenin münasebetini arz edeceğim inşallahü teala. Korumakla mükellef olduğumuz şeylere yeniden dönecek. Fakat burada size ona dönmeden evvel arz etmek istediğim bir husus var. Topyekün hayatı içtimai arz ettim. Bir vücudun uzuvları hükmündedir. Bir bünyani mahsus gibidir. El-mu'minu lil-mu'mini kel-bünyanil mahsus. Bahri Kainat Efendimiz buyuruyor. Kurşunla tespit edilmiş duvar gibidir. Sökmek, atmak, bozmak mümkün değildir. Eğer mümin fertleri sağlam mümin ise Çin Seddi bozulur da müminler bozulmaz, dağılmazlar. Kalpler öylesine merbut ve kendileri bütünüyle Allah'la öyle kavi bir alakayla alaka kurmuşlardır. Allah Resulü da sallallahu aleyhi ve sellem şöyle ifade buyurur. مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى أو كما قال. Müminler birbirlerine karşı olan alakalarında, tesis ettikleri içtimaide aralarındaki rabıtalarında, sevgi taatisinde, mürüvvetli hareket etmede, insanca davranmada, dertlerine karşı dilgir olmada, lezzetleriyle mütelezziz bulunmada, elemlerini beraber yaşamada, lezzetlerinin keyfini beraber çıkarmakta ve bayram yapmakta, tıpkı bir vücudun uzuvlarına benzerler diyor Allah Resulü. Kemeteli ceset. İzeşteka minu udun. Uzuvlardan birinde bir arıza baş gösterdiği zaman, fert bozulmaya yüz tuttuğu zaman, aile dejenerasyona maruz kaldığı zaman, kadın yuvasını yurdunu terk ettiği zaman, sokak kirlendiği zaman, içtimai yapıda herhangi bir arıza baş gösterdiği zaman, tedâ'a lehu zâirul ceset. Zâir cesette bir tedâi olur. Ağrı ve sızıyı hissetmede yeni ifadesiyle bir çağrışım olur. Dişin ağrıyor. Böbreğinde ızdırabını duyarsın bunun. Bademciğinde mikrop var, enfeksiyon var. Böbreğinde duyarsın, kalbinde duyarsın, mafsallarında duyarsın, amudi fikarında duyarsın da sadece boğazına musallat olan şey seni iki büklüm hale getirir. Tedâ'a lehu sâirul cesed. Aile bozuldu, çocuk bozuldu, gençlik bozuldu. bozulan uzviyatın hangisi olursa olsun cemiyet bize geldi demektir. Bissehari vel humma. Mümin bunun ıstırabını içinde duyacak ve bunu yaşayacaktır. Bu iki yönüyle tehlikelere karşı mustarip olmam. Bir de cemaatinin maruz kaldığı şeylerden ötürü müteessir ve müteellim olmam. Zaten bir insan kendi milletini severse, insanlığı severse, nebiler gibi bütün zevku sefasını, maddi manevi füyüzat hislerini o cemaati mesud etme istikametinde feda edecek. Maddi manevi fedakarlıkta bulunacak. Cehennem numun hayat yaşayacak insanlığı kurtarmak için. Bu duyguyu kalplerin asude bir şefaa doğru kendilerine pencere açıldığı bir dönemde Cenab-ı Hak neslimizin kalbine ilka buyursun. Cenab-ı Vacibül Vücud işlerimizi tertemiz kılsın. Bizi birbirimize sevdirsin inşallahü teala. Seyyidina Hazreti Ömer kendi devri hilafet fenahilerinde kıtlık oluyor. Halk kıtlıktan kıvrım kıvrım kıvranıyor. Bu bir raiyetin, bir tebaanın raisidir. İdare edilen koskocaman bir devletin idarecisidir, en birinci adamıdır. Devlet başına bir adam getirmiş koymuş. Hepinizin bildiği bir sözü bir evvelki derste arz etmiştim. Bir köprüde koyunun ayağı taşın arasına geçer de kırılırsa, Allah onu Ömer'den sorar diye düşünüyordu Hazreti Ömer. Kıtlık ortalığı kasıp kavuruyor. Gök kurumuş bir damla yaş düşürmüyor. Yer bir rüşeğimin baş kaldırmasına imkan vermiyor. Yer katı, gök katı. Ama gönüller katı değil. Gönüllerde bir yumuşaklık var, bir heyecan var. Rabb-i Kerim'e teveccüh var, yalvarış var ve yakarış var. Seyyidina Hazreti Ömer, Seleme'nin ifadesiyle, kendisine hizmetten dur olmayan Seleme'nin ifadesiyle, harabede başını yere koyuyor ve şöyle sızıyor. Allah'ın diyor, ümmeti Muhammed'i Hattaboğlu Ömer'in günahlarından ötürü mahvetme. Ben biliyorum ki tabama ve raiyetime gelen bu musibetler benim yüzümden geliyor. Benim isyanlarımdan geliyor. Haşa ve kella ki cemaatin başına gelen musibetlere sebep olacak kadar Ömer'den isyan sadir olsun. O melekler kadar nezih, pak, damen olarak yaşamış, benden sonra peygamber olsaydı Ömer olurdu, nebi sözüyle tebcil edilmiştir. Hazreti Ömer bu kıtlık döneminde tebaasının en küçüğünün yediğinden fazla bir şey ağzına koymuyor. Kendi evi, ev efradı anlatırlar onun o dönemde. Bu 3-5 seneli kıtlık ve yokluk döneminde evde yediği ve içtiği şeyleri günde ancak bir kere Halife-i Ruh-i Zemin, orduları İran'ı dize getiren, Medayin'e doğru Kisra ordularını kaçıran ve Hireklüyüz'ün ordularına İstanbul'a doğru çekil komutunu veren Hazreti Ömer, mail-i inhidam duvarlar içinde, evinin içinde otururken, her gün önüne koyup kaldırdığımız sofra ve sofradaki nimetler, bazen bir sirke, bazen de zeytinyağı olur. Kupkuru bir arpa ekmeği yulafı içinden ayrılmamış, kapçığı içinden ayrılmamış. Önüne konur ve sirkenin içine veya zeytinyağının içine banar, öyle yer. Tebamın en küçüğü bunu yiyor der. Raiyetimin en küçüğü ancak bunu bulabilir. Ben ahadinastan farklı bir insan değilim. Milletin hislerini istismar edenlerin sağır kulaklarına, görmeyen kör gözlerine, sülük gibi kanlarını emen hainlere, onların kulaklarına girsin, gözlerine sokulsun ve duymayan vicdanlarını delsin, kalplerinde tesir icra etsin. Mahallede bir deve boğazlanır. Fakir ve fukaraya dağıtılır bu dönemde. Ciğerlerinin kıymetli yerinden bir parça kesilir, hüryan edilir, Hazreti Ömer'e getirilir. Önüne konur. Bu nedir der. Derler ki, ey Allah'ın peygamberinin halifesi, etrafa dağıtmak için bir deve kestik. ciğerlerini de sana getirdik. Birdenbire gözleri dolar. Benim böyle bir şeye karşı arzulu olduğumu mu hissettiniz? Tebamın hepsi bu ciğeri yiyebiliyor mu acaba? Raiyetin bu ciğeri ağzına koyabiliyor mu acaba? Hayır. Öyleyse götürün ve her gün bana getirdiğinizi getirin. Sirke ve zeytin yağı. Tedâalehu zâirul cesed bis-sahari vel-humma. Bir vücudun uzuvları haline gelmiş. El ayağa, göz kulağa rakabet ve zıt gitme yoktur. Birbirine destek olma, muavin olma vardır. İçtimai tekafül ve birbirine dayanışma, bir vücudun uzuvları haline gelme işte böyle olur. Onun nazariyelerini yapma, onun için destanlar yazma, ondan bahsetme değil. Pratik hayatta bölüm bölüm yaşanmış hakikattır. Ve biz bunun emarelerini görüyoruz. Bir yazarımızın ifadesiyle bu emarelerin fecrine şahit oluyoruz. Veya yazacağı bir yazının ifadesiyle bu fecrin emarelerine müşahit bulunuyoruz. Cenab-ı Vacib-ül Vücud ve Tekaddes Hazretleri, emel ve duyuşlarımızda bizi inkisari hayale uğratmasın. Kalbimizi kırıp bizi mahzun, kendi düşmanları, Resulünün düşmanları, milletin düşmanlarını memnun etmesin. Muhterem Müslümanlar, bir vücudun uzuvları hükmündeyiz ve bu vücudu koruma mecburiyetindeyiz. Diyanetimizi korumadan işe başlayarak, aklımızı korumaya kadar, hukukun temel prensip olarak kabul ettiği hususlarda hassasiyet gösterme mecburiyetindeyiz. Dinimize karşı bir münker gördüğümüz zaman, işlenen bir münker gördüğümüz zaman bir millet halinde bunu göğüsleyip neşru nema bulmasına meydan vermememiz lazımdır. Bu bizim yapımızın ifadesidir. 10 asırlık, 12 asırlık yapımızın ifadesidir. Himalayalardan kayalar gibi kopan, Kur'an havzı içine düşen, Nebi'nin eliyle orada cevherleşen, bir hemte elmaslar haline gelen, topyekün bir mazinin teneffüs etmesinin, buhurdanlar gibi yukarılara koku saçmasının ifadesidir. Yapımız budur bizim. Bu yapıyı koruma mevzuunda hassasiyetle duracak, dinimize karşı bir münkerata göğsümüzü gelecek, göğüsleyecek ve atacağız. Uyunu zahiri olarak inşallahü teala, Fahri Kainat Efendimiz buyuruyor, hiçbir cemaat yoktur ki o cemaat içinde masiyet işlensin, günahlara girilsin ve sonra o cemaat o günahları ve masiyeti tayir etme imkanına sahip bulunsun. Önleme çarelerine sahip bulunsun da önlemesinler. Korkulur, endişe edilir ki Cenab-ı Hak işleyene de, seyredene de, umumi olarak bir bela, bir musibet getirir de kimse onun önünü alamaz. Başka bir hadis-i şerifte ise Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bu sözlerin sonunu şöyle tamamlıyor. Sonra hayırlıları dua eder de Allah o duaları da kabul buyurmaz. Zira her meselenin çaresi kendi cinsinden olacaktır. Masi ve baş kaldırmalara karşı mukabele etme meselesi fiili bir meseledir. Siz evinizde elinizi, eteğinizi bu mevzuda hazırlayacak, paçanızı sıvayacaksınız. Eteklerinizi sıyıracaksınız. Kendinizi cehd ve sahi içinde bulacaksınız. O zaman bu taşkınlıkları, bu tuhyanı önlemiş olacaksınız. Her şeye nasıl mukabele edilecekse öyle mukabele edeceksiniz. Sadece duayla değil. Binaenaleyh camilere dolsanız, yalvarıp yakarsanız, dualarınız hüsnü kabul görmeyecektir. Fiiliniz yoksa işin içinde, yani çocuklarınıza sahip çıkmamış iseniz, evinize, ev halkınıza sahip çıkmamış iseniz, yakınlarınıza sahip çıkmamış iseniz, edeceğiniz dualara da Allah Celle Celaluhu cevabı sevap vermeyecek, hüsnü kabul göstermeyecektir. Bu hizlan ve husrandan Allah bizleri masum ve mahfuz buyursun. مَنْ رَآ مِنْكُمْ مُنْكَرًا فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ فَاِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ فَاِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ وَذَٰلِكَ أَضْعَفُ الْاِيمَانِ رَوَاهُ الْبُخَارِ. Herhangi biriniz bir münker gördüğünüz zaman, eliyle onu def etmeye çalışsın. Yetmezse gücü diliyle anlatmaya, def etmeye çalışsın. Diliyle münkerata karşı koysun. Hayat içtimaiyeyi kemiren mikroplara karşı koysun. Çeşitli yerlerin mikroplaşmasına karşı koysun. Seratanların, kangrenlerin umumi vücudu istilasına karşı koysun. Diliyle karşı koysun, anlatsın. Eğer bunu da yapamıyorsa, hiç olmazsa masiyete dalanlardan kalbi alakasını kessin. Marefeyi koparsın. Mürüvvet hakkını kaybedenlere karşı tavrını değiştirsin. Dinine, diyanetine küfredenlere karşı tavrını değiştirsin. Hiç olmazsa bir şey anlatamıyorsa, ağzını kapatıyorlarsa, o da onlarla düşüp kalkmasın. Zira yakın zaman sonra ya huyundan ya tüyünden, renginden almak suretiyle kalbi hayatı da bozulacak, ruhi hayatı sönecek, baş aşağı gelecek de farkına varamayacaktır. Allah şu ana kadar bizi korudu. 2-3 asırlık dış toslamalar ve içten kendi kendine kastetmeler karşısında Allah şu ana kadar bizi korudu. Yurdunu, yuvasını terk edip kaçanlara karşı, tarihine küfredenlere karşı, ecdadına sövenlere karşı, mazi ve mefahirini gayide kabul edenlere, hayit kabul edenlere, def-i tabi yapanlara karşı, Hazreti Fatih'in sarığına sövenlere karşı, Allah korudu bu milleti. Şu ana kadar koruyan Hazreti Allah'ın koruması, bundan sonra da koruyacağının teminatı gibi gelir bize. Muhafaza buyurmayı murat buyurmuştur. Şu neslin vaziyet ve keyfiyeti bunu gösterir. Din ve diyaneti inkar edenlerin çığırtkanlı, nizam tanımayışları, herkesi tedirgin ve huzursuz etmeleri, onların iflaslarını, bitip ve tükenmelerini gösterdiği gibi, şu nesli cedidin, böylesine canlılığı ve tertemiz kanlılığı, istikbal hakkında ümitlerimizi besleyici büyük faktörlerdendir. Bu mevzuda da Cenab-ı Hak bizi inkisarı hayale uğratmasın. Dinini muhafaza vazifesini müdriktir neslimiz. Yapımız için gerekli olan bu husus karşısında hassastır. Harıl harıl mabud-u mutlakı anlatma havası vardır. Harıl harıl mefkari mevcudat Efendimiz'i anlatma havası vardır. Ve mevcelenme mevcelenme içinde Kur'an-ı Mucizül Beyan'ın mevcelenmesine şahit olunma vardır. Gönüllere ilahi alemden gelen bir meltem, bir esinti gibi çarpıp çarpıp küfre ve şüphelere dair her şeyi temizleyen, silip süpürüp götüren bir Kur'an havası vardır. Her uyanık vicdan bunu duymakta ve bununla mütelezziz olmaktadır. Hayat içtimaiyemizde bunu görüyoruz. İman ve tevhide ait meseleler de mevzumuz olmadığı için ben bu mevzuda korunması gereken bu birinci hususu hem anlatılmış olmasına hem de sizin irfanınıza havale ederek üzerinde durmayacak. Fakat hayat-ı içtimaiye için 3-4 tane çok mühim husus var ki bunların korunmasına dikkatinizi çekecek ve bu husustaki mevzuata dikkat nazarınızı istirham edeceğim. İçtimai yapımızda insanın korunması, nefsin korunması çok mühim bir husustur. Kur'an-ı Mucizül Beyan'ın bu mevzudaki tahşidatı çok ağırdır. Bizim yapımızda bunun yeri çok büyüktür. Bir insana kıymayı kastetmeyi, bütün insanlığa kıyma ve kastetme kabul eder Kur'an-ı Kerim. مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ اَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا Bir insanı öldürme veya yeryüzünde fesat çıkarma, bütün insanlığa karşı ilanı harp etme demektir. Allah'a göre bu mesele böyledir. Arşa göre bu mesele böyledir. Sahibi arşa göre, fahri rüsule göre bu mesele böyledir. Ve bize göre de bu mesele böyledir. وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاهُ جَهَنَّمُ Tir tir titreriz biz. Kim bir mümini kasten öldürürse cezası cehennemdir. İbn Abbas der ki bir mümini öldüren ebediyen cehennemde kalacaktır tevbe etse bile. Vaka ehli sünnetler cemaatin noktayı nazarı bu değildir. İbn Abbas burada münferit kalır ama Hibrül Ümme İbn Abbas'ın Resul-i Ekrem'den çok ders alma meselesi nazar itibarı alınarak bu işe kendi içinde bir ağırlık verme mecburiyetindeyiz. وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمْ Mümine kasten tecavüz eden ve onu öldüren ebediyen cehennemde kalacaktır. Cezası cehennemdir diyor. Cenab-ı Vacib-ül Vücud ve Tekaddes Hazretleri elimizi kirletmesin. Kirli ellere temizlenme imkanını bahşeylesin. Biz nefsin korunması mevzuunda bu kadar hassas duruyoruz. Veya yapımız içinde nefsin korunması bu ehemmiyeti haiz. Hukukumuz bunun üzerine müessestir. Hatta devletlerin hukuku da bunun üzerine müessestir. Bunun üzerine kurulmuştur. Bir nefse karşı bu kadar hassas dururuz. Bakın Fahri Kainat Efendimiz'e. O kucağında büyüttüğü Üsame radıyallahu anh. Evladım deyip de bağrına bastığı Zeyd İbni Harise'nin oğlu. Kendisini tasvir eden Fahri Kainat Efendimiz'in cesur kumandanı sözüyle anlatıyor. Daha 17-18 yaşındayken babasının savaştığı yere göndermek üzere son dakikalarında Fahri Kainat Efendimiz kumandan tayin edip gönderdiği Üsame bin Zeyd. Seyyidine Hazreti Hasan'la onu birini bir dizine birini bir dizine oturtur. Başlarını birbirine tokuşturur. Allahümme erhamhuma fe inne erhamhuma. Allah'ım sen bunlara merhamet et. Zira ben bunlara merhamet ediyorum. Ben bunları seviyorum diyordum. Kendi evladından ayırt etmiyordum. Seyyidina Hazreti Ömer Üsame'ye fazla ganimetten hisse ayırınca oğlu Abdullah babasının huzuruna geldi ve şöyle dedi. Babacığım, Üsame bin Zeyd'in benden ne artık tarafı var ki? Yani benden evvel mi Müslüman oldu? Benim iştirak ettiğim harflerden fazlasına mı iştirak etti ki fazla hisse ayırdın? İbni Ömer'in hisseye arzusu yoktu, iştiyakı yoktu. Eline geçeni veriyordu ama bir şey öğrenmek istiyordum. Hazreti Ömer aynen şöyledir. Oğlum ben Üsame'nin senden bir üstün tarafını bilmiyorum. Sabkat etmiş kadem olduğunu bilmiyorum. Senden evvel hicret ettiğini bilmiyorum. Ama bildiğim bir şey var ki beni iki büklüm ediyor. Zira Resul-i Ekrem onun babasını senin babandan çok seviyordu. Onu da senden çok seviyordu. O hatır benim için çok mühimdir. Üsame bin Zeyd, Allah Resulü'nün gözdesi. Bunu bir tarafınıza koyun ve şimdi bakın. Üsame bir muharebede sıkışan bir tane müşrik La ilahe illallah diyor. Seyyidina Üsame la ilahe illallah demesine kulak vermiyor. Ve yetişiyor kılıç darbeleriyle adamı yere seriyor. Ve derken haber Resul-i Ekrem'e ulaşıyor. Ya Resulallah la ilahe illallah diyordu karşı tarafta adam. Üsame aman vermedi öldürdü onu. Üsame kendisi anlatıyor Buhari Müslim'den. Resul-i Ekrem kaşlarını çattı bana. Niçin öldürdün onu? Ya Resulallah korktuğundan dolayı la ilahe illallah dedim. Kalbini mi yardım baktın? Kalbini mi yardım baktın? Üsame diyor o kadar tedirgin oldum ki ah keşke dedim. Şu dakikaya kadar Müslüman olmasaydım. Şu dakikada olsaydım da bu hitabı görmeseydim diyor. Anlıyor musunuz bir hayatın ne demek olduğunu Nebi'nin nazarında? Aynı vaka benzeri vaka Muhallem'in başından geçiyor. Muhallem yine bir savaş esnasında birisini öldürüyor. Fakat öldürdüğü kimse sahabi tarafından öyle anlaşılıyor ki, cahiliye devrinde aralarındaki bir huzursuzluktan oldu. Yoksa karşı taraf Müslüman olmuştu. Öyle anlaşılıyordu. Ve derken Fahri Kainat Efendimiz'e haber verdiler. Allah Resulü'nün huzuruna geldi Muhallem. Allah Resulü niçin öldürdün dedim. Ya Resulallah müşrikti hayır dedim. Sen babanın intikamını aldın. Ya Resulallah korkudan la ilahe illallah dedi. Hayır dedi. Ve Resul-i Ekrem görünme bana dedi. Mahallem ayrıldı oradan ama ince ağrı içine girdim. Birkaç gün sonra verem kendisini dize getirdi. Ve aradan bir hafta geçmemişti ki öldü gitti mahallem. Resul-i Ekrem yüzüne bakmadım. Nihayet gömelim dediler. Burada Efendimizin mucizelerine muzdan bir keyfiyet olarak anlatılan şey vardır. Toprak kabul etmiyordu. Toprak dışarıya atıyordu. Ve Allah Resulü toprak muhallemden daha çirkin, daha firavunları kabul ettin, bunu da kabul et diyordu. Ve üzerine taş koyuyor, etrafına taş koyuyor, gömüyorlardı, kapatıyorlardı. İşte insanın hakkı hayatım, kanın muhteremliği, cana kıymamanın keyfiyeti, İslam'ın, Kur'an'ın ve sahibi Kur'an'ın nazarında bu kadar büyüktür. Binaenaleyh katilin ve caninin hakkı hayatı yoktur. Hakkı hayatı yoktur. Yapımız esasen bizim böyledir ama yapımıza zıt keyfiyet, düşünce ve tasavvurlar. 1000 senelik yapımıza zıt keyfiyet, düşünce ve tasavvurlar. Doğrudan doğruya bu yapı içinde bulunanlar tarafından yapımıza karşı açılmış bir hıyanet kapısı, bir denaet kapısı ve bir cinayet kapısıdır. Tertemiz nesil bu kapıyı kapatacak ve sulh-u umumi temin edecek, insanlara sevgi getirecek, sevmeyi öğretecek, insanın muhterem olduğunu öğretecek, meleklerin secde ettiği bir varlık olduğunu öğretecek, bütün varlıklar alemi içinde bir Kabe olduğunu öğretecek, avalim ve cihanlara sığmayan, mutena ve muhteşem bir varlık olduğunu öğretecek. Biz de bütün hissiyatımızla bunu terennüm etmeye çalışıyoruz. Nefsin muhafazası çok mühimdir ve yapımız içinde bunun mühim ve ağır bir yeri vardır. Neslin muhafazası, suistimal edilen neslin durumu, neslin muhafazası mevzuunda bize çok şey anlatıyor. Her yönüyle neslin muhafazası. Kur'an-ı Mucizül Beyan evvela, zinayı önlemek, yasaklamak suretiyle, fuhşiyatın önüne bir set çekmek suretiyle, neseplere belirlilik getirmiştir. Kim kimin evladı belirlidir bu. Ali'nin oğlu Veli, Veli'nin oğlu Ali belirlidir bu. Nikah sayesinde, meşru bir araya gelme sayesinde, fuhşiyatın önlenmesi sayesinde, nesil muhafaza edilmiştir. Bir yönüyle neslin muhafazası budur. Bir diğer yönüyle yapımız içinde neslin muhafazası. Nikahtan meydana gelen, tertemiz anne ve babadan meydana gelen nesil, ahlaksızlığa, fuhşiyata düşmemesi için onun karşısında da tahşidat yapılmaktadır. Ve zincirleme iş devam eder gider. وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا اِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَب۪يلًا Zinaya yaklaşmayınız. اِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً O bir fuhşiyattır. O bir ahlaksızlıktır. Gayri meşru münasebetler ahlaksızlıktır. Flörtler ahlaksızlıktır. Böylesine karıştırma ahlaksızlıktır. Neslin milli havasını, umumi hüviyetini, maziden gelen umumi durumunu bozma, dejenerasyona maruz bırakma, bir ahlaksızlığa göz yummaktır. Binaenaleyh bu da ahlaksızlıktır. Bağışlayın şu galiz tabirlerle, elimi kolumu sallayarak size karşı hitap ediyorsam, meselenin ciddiyeti beni bu hale getirmektedir. وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا اِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَب۪يلًا O fuhşiyattır. O bir Allah'ın gazabına maruz kalmadır ve ne kötü bir yoldur. Zinaya yaklaşmayın, zina kötü bir yoldur. Kadın erkek münasebetlerinin bozulmasına yaklaşmayın. O kötü bir yola giriştir. Numune mi istiyorsunuz? Karşınızda yıkılmış Bizans'ın enkazına baktığınız zaman bunu göreceksiniz. Endülüs'ün mezarlığına baktığınız zaman bunu göreceksiniz. Babil'in harabelerinde bunu göreceksiniz. Osmanlı'nın enkazı içinde bunu göreceksiniz. Abbasi'nin hak ile yeksan olmasında bunu göreceksiniz. Fuhşun bir kasırga gibi ortalığı kasıp kavurduğunu. Arzu ederseniz Elhamra Sarayı'na bağlı hamamlara giriniz. Duvarlara resmeden açık kadın resimlerine bakınız. Devletin temelinde hangi dinamitlerin yattığını göreceksiniz. Neler devleti berhava ettiğini, Gafiki düşmanından değil, Ferdinand'dan kaçanlar Ferdinand'dan değil, neden kaçtıklarını ve bozduğuna uğradıklarını, kitaplar halinde o duvarlarda okuyacak ve teessürünüzden kalbiniz çatlayacaktır. Neslin muhafazası, nesil burada böyle bozulursa, arkadan her yönüyle onu ihmal etmekle biz bu bozulmaya yeni bozulmalar ilave edeceğiz. Sokaklarda onu serbest gezer hale getirince, kontrolsüz bırakınca, bir kısım gözü dönmüşlerin eline düşmesine vesile olacağız. Alacak ve kandıracaklar. Bayrağını indirip yerine başka şeyi çıkaracaklar. Muazzez ve muhteremlerine sövecek, melunları kuyu dibindekilerini minarenin başına çıkaracaklar. Beşer tarihinde, beşerin tabiat ve fıtratında yer bulamayacak hainlere, destan tutacak hainler zuhur edecek. Onlara ait bayrakları halkın gözünün önünde çekecek. Askeri polisi rahatsız edecekler. Gelirken beni dilgir eden bir hadiseye şahit oldum. Polisler ellerinde Thompson'lar bir duvarın dibinde duruyorlar. Ve bir kompresör çalışıyor. Duvarlara boya serpiyor. Gördüm, kendi kendime düşündüm, hiç bu manzarayı görmemiştim. Yapılan şey şudur, gece 3-5 tane gözü dönmüş silahlı şakî, bekçiye görününce bekçi de korkmuş kaçmış, duvarlara yazı yazmışlar. Yaşasın Mao demişler Türkiye'de, yaşasın Lenin demişler, var olsun bilmem gençliğin ne Allah'ın belası demişler. Hangi taşkınlığı, hangi tuğyanı, hangi dalaleti, hangi küfrü ve küfranı alkışlamış, babalarının mezar taşında, babalarının kafatasıyla şarap içmişler. Ve sonra senin polisin vazife yapıyor, bunu siliyor. Vazifesi midir polisin bu? Polis vazife yapıyor, bunu siliyor. Devleti meşgul etmeyi görüyor musunuz? Zabıtayı meşgul etmeyi görüyor musunuz? Sokağa nesli salıvermiş olmanın neticesidir. Sahipsiz neslin, sahip çıkılmamış, zavallı sokağa dökülmüş, eşkıya güruhu tarafından ihata edilmiş, beyinleri çıkarılmış, midelerine yedirilmiş, onun yerine şeytana ait bilmem neler konmuş kafasının içine, neler konmuş, mecnuna çevrilmiş zavallı. Artık şunun bunun hakkında destanlar söylüyor. Ama mazisinden kopmuş, mefahirinden kopmuş, milli harsından kopmuş, mukaddes ve muhterem her şeyinden kopmuş, köksüz hale gelmiş. Manzara beni cidden düşündürdü. Bu öne alınmayacak bir şey midir? Öne alınacak bir şeydir ama Allah basiret ihsan eylesin. Güçlü asker vardır, kuvvetli zabıta kuvveti vardır. Memlekette hükümet vardır, bunlar rahatlıkla yapılabilir. Allahu Teala ve Tekaddes Hazretleri basiret versin. Bu huzursuzluğu önleme çarelerini lütfeylesin, bizlere idrak edelim. Denecek çok şey var belki. Fakat biz bırakalım en büyük müfessir zaman sözünü söylesin. Hadiseleri zaman tefsir etsin. Meselelerin teşrihatını teneşir tahtasına yatırıyor gibi zaman getirsin. Bu korkunç ve tüyler ürpertici anatomi karşısında son sözü zaman söylesin. Koparılacak dil sahiplerin dilini tutturacak hükmü zaman söylesin. Ben söylemeyeceğim. Neslin muhafazası. Muhafaza edemedik, şimdi yudum yudum zakkum suyu gibi yudumluyoruz. Bütün iç alemimizi bulandırıyor ve karıştırıyor. Nesli ihmal ettik. Onların bir günahı yoktu. Sokağa düştükleri için mikrop aldılar, hastalandılar. Batıdan esen badi harup, güllerimizi, çiçeklerimizi soldurdu, tomurcuklarımızı kuruttu ve neslimize kast etti. Ama unutmayın, bu nesil yavaş yavaş toparlanmakta. Bu şir-i ciyan yavaş yavaş kendine gelmekte. 9 asır, 10 asır ormanlarda öt koparan aslanımız gümlemeye başlamakta. ve inşallahü teala bu huzursuzluk onun elinin tersiyle bir tarafa itilecek ve yeniden sulhu umumi teessüs edecektir. Bu da ayrı bir mevzudur. Fakat topyekun bir millet halinde korumakla mükellef olduğumuz meselelerden bir tanesi olarak neslin muhafazası hususuna dikkatinizi çekerken yerli veya yersiz bir kısım inhiraflarla, girizgahlarla ayrı şeyler içine girmiş oldum. Namusun muhafazası bunun içinde müteala edilir. Ve aklın muhafazası, Kur'an tahşidat yapıyor. Aklın muhafazası. Hem bütün beyin yıkamalara karşı, hem de zararlı meşrubata ve uyuşturucu şeylere karşı aklın muhafazası. Batıdan gelen fena fikirlerle büyülenmeye karşı aklın muhafazası. Batı şarabıyla sarhoş olmamaya karşı aklın muhafazası. Kendi hususi yapımız için de aklın muhafazası. Harsımızın aşkı ve sevgisi için de aklın muhafazası. Her türlü sarhoşluktan içtinab etmekle olacak. Her türlü şarabı içmeden içtinab etmekle olacak. Kendi şarabımızdan veya tatlı Kevser ve Zemzem'imizden başka bir şeyi dudağımıza götürmemekle muhafaza edilmiş olacak. Aklını kaybeden milletin istikamet ve itidali düşünülemez. Bir istikamet ve itidal düşünüyorsak şayet aklımızı muhafaza etme mecburiyetindeyiz. Aklımız batının cebindeyse, dün başka türkü söyler bizi aldatır, bugün başka bir türküyle uyutur, yarın başka bir ninniyle uykumuzu ve gafletimizi devam ettirir. Aklımız kendi kafamızın içinde olacak. Sarhoş olmayacağız. Vaka fıkıhta aklın muhafazası mevzuunda zararlı meşrubat ve emsali uyuşturucu şeyler anlatılmaktadır. Ama ben meseleyi tamim ediyorum. Nasıl neslin muhafazası hususunda meseleyi tamim ederek aynı şekilde arz ettim, teşrih ettim. Aynen öyle. Aklın muhafazası hususunda da ayrı bir hassasiyete sizleri davet ediyorum. Kendi terminolojimiz, terminoloji anarşisine düşmeden kendi düşünce sistemimiz, yenilerin ifadesiyle kendi kavramlarımız, kendi meselelerimiz, şaşkınlığa düşmeden onlara eğilme ve onları dost doğru anlama. Anlamadığımız kelimeler, anlamadığımız mefhumlar, anlamadığımız düşünce tarzları ve anlamadığımız, anlayamayacağımız ifade tarzları. Bütün bunlara karşı adeta ilanı harp edip, içimizden çıkan, mazimize dayanan ve geleceğimizi nesebi sahih olarak doğuracak olan büyük, mukaddes ve muhterem mefhumları anlamam. Ve her türlü terminoloji anarşisinden kurtulmam. Dilin, ifade tarzının, yazmanın nasıl nesebi gayri sahih hale gelişi karşısında az düşünürseniz bunun ne demek olduğunu anlayacaksınız. Neslimiz sarhoştur bugün. Ne dediğinin farkında değildir. Ne söylediğinin farkında değildir. Ve kimse kimsenin dediğini anlamamaktadır. Ben bugünün neslinin ne dediğini anlamıyorum. Anlamıyorum. Anlamaya merak da etmiyorum. Zira kökü mazideyim ben. Ecdadıma bağlıyım. Fatihler, Yavuzlar kokmak istiyorum. Burcu burcu alparslan gibi tütmek istiyorum. Kılıç arslan gibi olmak istiyorum. Neslim adın öyle olmak istiyor. Ve bunların bu karmakarışık mefhumları içinde, karmakarışık kelime anarşileri içine girmek istemiyorum. Girmek istemiyorum, merak da etmiyorum. Fakat neslimiz bunun içinde kıtır kıtır doğranıyor. Kıtır kıtır doğranıyor. Bir mefhum keşmekeşliğidir cemiyetimizi işgal etmiş. Bu şarabın sarhoş etmesinden daha beter bir sarhoşluktur. İçki içseydi bir nasihatla belki kendine gelecekti. Dimağına ayrı şey şırınga edildiği için ayrı şarabın mahmuru, ayrı şarapla sarhoş olduğundan kendine getirmek ve ayırtmak da çok zor olacaktır. Cenab-ı Vacib-ül Vücud neslimizi ayırtsın inşallah bu gafletten. Uyarsın ve saadete hidayet buyursun. Vakit az kaldığı için uzatmayacağım muhterem ıslatlar. Bunlar mevzu şeylerdir. Konulmuş esaslardır. Ve biz bunlara riayetkarız. İçtimai hayatımız için bunları zaruri görüyor aklımızın korunması mevzunda da hassasiyet ve titizlikle durmanın zaruretine inanıyoruz. Aynı zamanda malın korunması da ne riba ile faizle ne de rüşvetle vesaire ile mal mevzuunda da Allah'ın istemediği bir yola girmek istemiyoruz. Bu hususları Rabbimden niyaz ederim, imkan bahşesin. Her birini ileride kendi başına bir ders içinde tahlil edeyim. Bugünkü mevzumuz bu değildir bizim. Neslimizin, insanımızın huzur ve saadet içinde yaşaması, sağlam bir içtimainin teessüs ve teşekkül etmesi için bu 5 esas, topyekün millet halinde bunlara riayet etmemizin zarureti üzerinde duruyordum. Fakat dikkat buyurun. Bu mevzuda 2 şey vardır. Bir, bu mevzuda söylenecek sözler, vaz edilecek kanunlar, yapılacak emirlerdir. Misal arz edeyim. Allah Celle Celaluhu Kur'an'da buyurur. اَلَّذ۪ينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَى لَا يَقُومُونَ اِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذ۪ي يَتَخَفَّتُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسْ Faiz yiyenler, riba ile geçinenler, korkunç kapitalist sistem içinde çarpana çalıp duranlar, bunlar şeytan kendilerini çarpmış gibi kalkarlar. Burada öyle kalkar otururlar, ahirette de öyle kalkarlar. Bu Allah'ın bir emridir. يَا اَيُّهَا الَّذ۪ينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَى Ey iman edenler, riba yemeyin. Bu Allah'ın bir emridir. Bunu aklınızın bir köşesine koyun. Ve Kur'an-ı Kerim ferman ediyor. يَا اَيُّهَا الَّذ۪ينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا اَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ Aranızda mallarınızı karşılıksız yemeyiniz. Çeşitli spekülasyonlara girmeyiniz. Muamelelerinizde rüşvete yer vermeyiniz. Ticaretinizde ticari ahlaksızlığa yer vermeyiniz. Batıl olarak yemeyiniz. Bu da Allah'ın bir emridir. İçtimai hayatımız için onun sıhhatine matuf ayrı bir kanundur. Kanun vaz ediliyor. Ve Allah Celle Celaluhu buyuruyor. وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا Ey iman edenler, zinaya yaklaşmayınız. وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا اِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَب۪يلًا Zinaya yaklaşmayın, fuhşiyat ve mahsı Allah'ın gazabıdır. Bu da Allah'ın bir emridir. İçtimai hayatımızın düzeni bakımından şehadet müessesesi, akla gelen şeyler. وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ اِذَا مَا دُعُوا Şehit çağrıldığı zaman iba etmesin. Mühim bir mesele için şahit çağrıldığı zaman iba etmesin. Gelsin şehadette bulunsun. Aileyle alakalı, cemiyetle alakalı bir meselede şehadette bulunsun. وَلَا تَكْتُمُ الشَّهَادَهُ وَمَنْ يَكْتُمَا فَاِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ Kim şehadeti ketmeder, gördüğü gibi doğruyu söylemezse kalbi günaha girmiş, içi batmış demektir. Malen arz ettiğim bu şeyler, bunlar içtimai hayat için birer kanundur. Fakat bu işin bir yönüdür. Bir hakikatin sadece bir yüzünden ibarettir. Öbür yönünde mevcelenen bütün bir vicdan vardır. Dupduru duygular vardır. Bu meselelere karşı evet diyecek gönül vardır. Bunu bulamadıktan sonra meseleyi halledemezsiniz. Dikkat edin, ben oraya dikkatinizi çekiyorum. Baş döndürücü kanunlar vaz edilsin. Fakat vicdan ona evet demiyorsa, gönül o mevzuda dize gelmiyorsa, insan onun karşısında bel kıracak kadar vicdanen durulaşmamış, kaynayıp kaynayıp da dupduru hale gelmemişse, o şeyler mahşeri vicdanda mahkes bulmayacaktır. مَا يَكُونُ مِنْ نَجْوَى ثَلَاثَةٍ اِلَّا هُوَ رَابِعُهُمْ وَلَا خَمْسَةٍ اِلَّا هُوَ سَادِسُهُمْ وَلَا أَدْنَى مِنْ ذَٰلِكَ وَلَا أَكْثَرَ إِلَّا هُوَ مَعَهُمْ اَيْنَمَا كَانُوا Üç kişi bir arada konuşuyor musunuz? Bir iş, bir fırıldak mı çeviriyorsunuz? Unutmayın, dördüncüsü Allah'tır. Beş kişi bir arada bir iş mi çeviriyorsunuz? Altıncısı Allah'tır Celle Celaluhu. Kur'an'ın fermanı. Bu ruhun vicdanlarda mâkes bulmasın. وَمَا تَكُونُ فِي شَانٍ وَمَا تَتْلُ مِنْهُ مِنْ قُرْآنٍ وَلَا تَعْمَلُونَ مِنْ عَمَلٍ اِلَّا كُنَّ عَلَيْكُمْ شُهُودًا Bir iş mi yapıyorsunuz? Bir ayet mi okuyorsunuz? Bir hal içinde mi bulunuyorsunuz? Bileceksiniz ki üzerinizde şahitler var ve Allah her halinize nigehban bulunuyor. وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْاِنْسَانِ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ اَقْرَبُ اِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ Kasem olsun, insanı biz yarattık. Ve içinde dönüp dolaşan vesveseleri, içinden geçen şeyleri biz biliyoruz. Biz insana şah damarından daha yakınız. İşte vicdan bununla donatılması. Gönüllerin buna inanması, mevzu kanunların mahşeri vicdanda mâkes bulmasının tek ve yekta unsurudur. Ezan okunuyor ama misalini vermeden nasıl olduğu geçmeyeceğim, geçemeyeceğim. Seyyidina Hazreti Ömer radıyallahu anh. Mevzular imtidad ettikçe binlercesinden misal verme imkanı doğacak. Seyyidina Hazreti Ömer, halife, devlet reisi, cumhur reisi diyorsunuz ya, işte o makamı işgal etmiş insan. Medine'nin bir daracık sokağında sırtında bir su kırbası geliyor. Su kırbası. Oğlu Abdullah yanına sokuluyor. Babacığım nedir bu hal diyor. Oğlum diyor, halife oldum diye içimde bir gurur hissettim. Şu nankör nefsi kırmak için yaptım bunu. Görüyor musunuz vicdanın duruluğunu? Minberde hutbe irad ediyor. Hutbede suzişi sözlerle, iç yakıcı ifadelerle halkı heyecana getiriyor. Münasebetsiz bir yerine bir nokta koyuyor ve kendi kendine konuşmaya başlıyor. Ulan Hattaboğlu Ömer diyor, dün develerle güreş tutuyordun diyor. Hutbeden iniyor aşağıya, soruyorlar, ya Ömer ne dedin öyle? Mevzuyla münasebeti yoktu. Bu kadar halka ve cemaatlere hutbe okurken içime geldi. Dün neydin bak, bugün ne oldun? Mazimi hatırladım. Beni şerefle, bu şerefle şeref yâb eden Hazreti Allah'a şükranlarımı arz ettim. Menşein odur dedim, gururumu kırdım. Vicdan bu kadar aydın, bu kadar durum. Ve bir gün bu büyük Ömer, bir ordu kumandanıyla arasındaki münasebeti, kumandanın devlet reisiyle arasındaki münasebeti durumunu, bu dufturu cemaat içinde anlamak için dikkatinizi istirham edeceğim. 3 dakikanızı rica ediyorum, herhalde verirsiniz. Başladığım şeyi yarım bırakmayayım. O devirde bir kumandan vardır ki, hangi düşman cephesini göğüslemişse zir-ü zeber etmiş, hak ile yeksan etmiştir. Batılı düşünce onun karşısında 2 büklüm olur da şöyledir. Biz Ali Balı Halid'in karşısında kumandanlık dilenirken görüyoruz. Halid 300 kişiyle de 300 binlere yenilmemiş, mukabil kuvvetlerle de yenilmemiş bir insan. Resul-i Ekrem'in ifadesiyle Allah'ın küfrün boynuna koyduğu bir kılıçtır. Halid Sasani cephesinde İran orduları Medayin'e kadar kaçıyorlar. Memleketini müdafaa muhafaza etme mevzu değil, açılma, inkişaf etme, Fatih. Ve Roma orduları da Anadolu işlerine doğru kaçıyor. Ve bu hadiselerin en canlı cereyan ettiği Yermuk Muharebesi'nden. Seyyidine Hazreti Ebu Bekir irtihali daribeka ediyor. Hazreti Ömer halife olur olmaz, Halid'in azdini kafasına koymuş Hazreti Ömer, derhal yapacağı işlerden bir tanesi Halid'i kumandanlıktan azletmektir. Mühim meseleler vardır. Malik İbni Nüveyriye meselesi. Bu zat Müslüman görünüyordu, Halid bunu öldürmüştü. Ben Müslüman olduğunu bilmiyordum demişti. Hazreti Ebu Bekir öyle kabul etmişti ama Ömer'in içinde bir dertti. Bu Fatih kumandan sağda solda dolaşıyordu ama Hazreti Ömer içinden Halid'in bir katil olduğunu atamamıştı. Hele iddet beklemeden bir kadınla izdivacını asla azmedemiyordu. Halid nezih bir insan, nadide bir insan, Kabe'nin aşkıyla yanıp tutuşan bir insandı ama Hazreti Ömer onda bir kısım kusurlar görüyordu. Ve bununla beraber halkın her şeyi onda görmesi de ayrıca azın ayrı bir sebepti. Ordu çok canlı, savaştığı esnada, Efendimizin ifadesiyle fırının kızıştığı hengamda Muhammed İbni Mesleme geldiği manzarayı gördü, Halid'e emri tebliğ etmek istemedi. Ve nihayet muharebe biteceği esnada bitiyordu. İslam'ın idbar-ı ikbale dönmüştü, emirnameyi getirdi, Hazreti Halid'e verdi. Yapacağı şey de şundan ibaretti. Orduların başkumandanının sarığı başından çözülecek, boynuna takılacak ve Medine'ye böyle getirilecekti. Halit bir nefer olarak Ebu Beyda'nın emrine girecek. Ve bu arada mal beyannamesi verecek. İktisabatının hesabını halifeye verecekti. Bu şaibede vardı. Ve aynı zamanda Hazreti Ömer ondan sonra onu başkumandanı bir nefer olarak savaşmaya mahkum edecekti. Halit onur meselesi yapmadı. Ordular arkasındaydı. Ve bir gün Hazreti Ebu Bekir'e karşı Halid'in olmadığı cephede harp etmeyiz diyordu asker. Ama bu Halid ordudan ayrılırken askeri arkasına takıp Medine'ye kadar gelebilirdi. Fakat halifeye itaat ediyordu. Halifenin hassasiyeti ayrı, Halid'in hassasiyeti de ayrı. Yolda bir yerde kendisine hutbe okuma imkanı bahşedilince cemaat Ömer beni azzetti, kumandanlıktan azzetti, bilin bunu. Ve baldırı çıplak bir Arap kılıcına dayanarak kalktı doğruldu. Kumandan, kumandan, senin bu yaptığın halifeye karşı isyandır. Allah'tan kork diyordu. Tereddüt etmeden. Ve Halid şöyle diyordu. Askerim, sen merak etme ve korkma. Ömer varken ona kimse kıyam etmeyecektir diyordu. Ve Ömer'in huzurunda büyük kumandan hayatının hesabını veriyor. Orduya intisap ederken 10.000 lira parası vardı. Hesap edilince 10.000 1 lira çıkmıyor, 10.000 lira çıkıyor Halid'in defterinde. İhtisabı yoktur, Halid'in tertemizdir. Ve Halid diğer meselelerde de temiz çıkıyor. Ve Hazreti Ömer Halid'i şununla taltif ediyor. Halid, Allah şahit ki seni severim. Allah şahit ki seni severim. Ama halk elde edilen zaferleri sende buluyordu. Ben biliyorum ki bu zaferleri bize ihsan eden Allah'tır. Teb'amı, raiyetimi bu şirkten kurtarmak için, senin de böyle bir şirke düşmene meydan vermemek için ben bu yola başvurdum. Sen şimdi böyle bir düşüncen yoksa, Ebu Beyda'nın emri altında bir nefer olarak savaş. Halid hayatının sonuna kadar emrinde çalıştırdığı askerin emrine girerek çalışıyor. Hassasiyeti görüyor musunuz? Kumandandaki hassasiyet, emirül müminindeki hassasiyet ve bunun meydana getireceği sağlam içtimai yapı. Allahu Teala ve Tekaddes Hazretleri bizi yücelerden yücelere bu anlayış ve bu şuurla ilah buyurdu, bundan sonra da ilah buyursun. Bizim umumi yapımızda kumandanımız bu anlayıştadır. Devlet reisimiz bu anlayıştadır. Mahşeri vicdan ancak böylesini sever, böylesini alkışlar ve mahşeri vicdan böylesinden gelene karşı daima hüşşar, daima kabulkardır. Allahu Teala ve Tekaddes Hazretleri başa ve ayağa basiret ihsan eylesin. Bizi akli, ruhi ve kalbi itidal ve istikameti ila buyursun. Lillahi Teala el-Fatiha. الحمد لله الحمد لله الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله وما توفيقي ولا اعتصامي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نظير له ولا مثال له الذي لا أحصي ثناء عليه كما أثنى على نفسه عز جاره وجل ثناؤه ولا يهزم جنده ولا يخلف وعده ولا إله غيره وأشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله السابق إلى لنا من نوره ورحمة للعالمين ظهوره صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأولاده وأزواجه وأصحابه وأتباعه وأحفاده أجمعين أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله تعالى وأطيعوه فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كنتم خير أمة أخرجت للناس صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الهاشمي الكريم. Muhterem Müslümanlar, sizler insanlığın en hayırlısısınız. Çünkü en hayırlı peygambere ümmet oldunuz. En bereketli, hayrı en çok kitaba cemaat oldunuz. Hakikat sizin zamanınızda tam inkişaf etti. Zemin ve sema sizi bekliyordu. Yer ve sema sizin için yaratıldı. Nebiniz için, Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam için yaratıldı. Ona rahmeten lil alemin dendi. Ve Cenab-ı Hak seni sadece alemlere rahmet olarak gönderdi fermanıyla tebcil etti. Buna göre siz her şeysiniz. Müstesna bir cemaatsiniz. Hayatınız, yaşayışınız, hayat ve yaşayışa bakışınız da siz müstesna bir cemaatsiniz. Nebinizden başlayarak asrınıza kadar müstesna bir cemaatsiniz. Kur'an size remizlerle doludur. Kur'an-ı Kerim size beşaretlerle doludur. Kur'an-ı Kerim sizi tebcil ve takdirle doludur. Zira siz Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın ümmetisiniz. Bu mevzudaki ahd-ı peymanı yenilemek, yeniden bezme girmek, yeniden Resul-i Ekrem'e karşı sadakat yemininde bulunmak, devrin değişmesine, hadiselerin seyir ve akışına, değişik şekilde seyir ve akışına sebebiyet verecektir. Siz başkasınız, başka olacaksınız. Siz başka milletlerden farklısınız, üstünsünüz. Zira piştarınız, rehnumanız, livaül hamdın sahibi sizin için hammadun ümmeti buyurmuştur. Siz hamd edenler, Allah'ı takdis eden kimselersiniz. Meziyet ve fazilet sizde temerküz etmiş. Hak ve hakikat sizin sayenizde, sizin elinizde gün yüzü görecek, beşer ondan istifade etme imkanını bulacaktır. Nebiniz, ta işin başında sizin nebiniz, nebiniz derken kendimi bu daire dışında düşünmeyi büyük hizdan ve husran sayarım. Kabul buyursun. Nebimiz sallallahu aleyhi ve sellem, kendi tebaasına, raiyetine karşı tavrım, omuzunda taşıdığı çocuklarla, terkisine bindirdiği çocuklarla, Mekke'ye girerken üzerinde bulunduğu merkubun mütevazi durumuyla, en mütevazi haliyle kendisini bize göstermektedir. Teba ise, raiyet ise, bu mütevazi, kendisine ahadin aslan bir insan sayan karşısında, nebiler nebisi karşısında, bir taraf alabildiğine mütevazi ve yüzü yerde, öbür taraf alabildiğine saygı içinde. İşte bizim ümmetlerin hayırlısı olmadan bizi bu hale getiren keyfiyetlerimizden bir tanesi. Nasıl nebiler nebisi karşısında onun fevkalade yümün bereket ve hayrından istifade etme imkanı açıktır. Daha sonra da ara ara yer yer öyle devam etmiş, asrımıza kadar gelmiştir. Ben bir sıra müsaadenizle dizeyim bunları. Büyük bir kumandan karşısında, büyük bir hükümdar karşısında, tereddüt etmeden hak ve hakikate tercüman olan, onun yüzüne çarpan, bizim içimizden çıkmıştır. Bir nizam-ı mülk karşısında Anadolu'nun fatihi, Bizans'ın belini kıran, yaşadığı asırda 1058'lerde Allah'ın yeryüzündeki kılıcı tebcil ettiği varlık, Alparslan, ellerini ovuştura ovuştura onu tebcil ederek onun karşısına çıkar. Yaptığımız bundan ibarettir. Bir ikinci Murat karşısında Hacı Bayram Veli Hazretleri arz-ı didar edince Bizans'ın belini kıran ve Trakya'ya doğru açılan Fatih'in babası ikinci Murat iki büklüm olur hocasının ellerine yüzünü gözünü sürer de teberrük, hayır ve gümün sayar. Bu bizim yapımızdır. Bir Zeynüddin Iraki karşısından, talebesi ve fakat kendisinden yaşlı, hocası kabul ettiği için eline abdest suyu döker, yemeğini getirir, yapar. gölgesine ayağını basmaz, hocasına karşı saygıyı gösterir. Ya zamanımız şimdiki zaman, tartaklanan hocalar, tekmelenen hocalar, anlatma diye talebeler tarafından kendisine karşı çıkışılan hocalar, kendisinden küçük yaşta küçük hocasının ayaklarının bağıyla ağzını çözen biz, ayaklarının bağını ağzıyla çözen biz, bu bizim yapımızda kendisini gösteren şeylerdir. Biz kadimden bu yana bu hava içinde geldik, bu hava içinde geliştik. Allah'ın bize emanet ve vedia verdiği şeyi korumaya çalıştık. Koruduk ve Allah da bizi korudu. Mevzum da budur benim. فَذْكُرُونِ اَذْكُرْكُمْ Siz beni anın ki ben de sizi anayım. Siz beni hatırlayın ki ben de sizi hatırlayayım. Siz gönlünüze bana ait manaları doldurun ki ben de sizi koruyayım. Cüz'i dairede ve külli dairede koruyayım. Koruduğum devirlerde koruduğum gibi sizi de koruyayım. Demek ki biz şu ulvi hüviyetimize devam etmeyi düşünüyorsak anılması gerekeni anacağız. Muhafazamız için anılması gerekeni anacağız. Korunmamız için bizi koruyacak zatı anacak ve bir laf da hatırdan çıkarmayacağız. Uhud savaşı oluyor. Ölüm kalım savaşı. Dinin ya tamamen hak ile yeksan edilmesi veya yeni bir zikzak çizip yükseklere doğru şehbal açması. Resul-i Ekrem etrafındaki bir avuç insanla bu ölüm kalım mücadelesini devam ettiriyor. İşte o mücadele esnasında ciğerinden kopan parçalar mesabesinde en yakınları dahi orada şehit oluyor. Şehit oluyor da ne oluyor sanki? Yer değiştiriyor, mekan değiştiriyor. Dünyadan ve kesif alemden Allah alemine ve latif aleme intikal ediyor. Şehit oluyor. Ölüm kalım mücadelesi veren bu topluluk ölmek için vesile arıyor. Resul-i Ekrem'in uğrunda kanını akıtmak için vesile arıyor. Allah'ın yüce adının yüksek olarak işlerinde muhafaza etmek için bir lahza hatırdan çıkarmadan korunması hususunda lazım gelen hassasiyeti ishar ediyor. Allah da onları koruyor. Fette küçük numune. Dün yine kitabı tetkik ederken bakarken karşıma çıkan şeylerden bir tanesi Seyyidina Cabir İbni Abdillah anlatıyor. Radiyallahu anhuma. Babasından da Allah razı olsun, kendinden de. Babası Uhud'un şehitlerindendir. Amr ibn-i Cemuh'la o bacakları eğri adamla sırt sırta verip Uhud'un sinesinde yatarlar. Nasıl Seyyidina Hamza, Mus'ab bin Umeyr, Abdullah bin Cehiş de bir mezar içine girmiştir. Öyle de bütün aslanlar Uhud'da ayrı bir köşede 70 kişi sırt sırta vermiş yatmaktadırlar. Cabir naklediyor. Uhud harbi geçtikten tam 40 sene sonra oradan bir su geçirilmesi meselesi bahis mevzu oldu. Şam'dan halife mektup yazdı. Oradan su geçireceğim dedi. Medine halkı, sahabe ve tabi'in dediler ki efendilerimiz Uhud şehitleri var. Nasıl oradan su geçirirsin? Halife ikinci emirname ihtar etti, ibla etti. Şühedanın mübarek merkatlerinin yerini değiştirin. Cabir sahabi kasemle anlatıyor. Biz teker teker 40 sene sonra Uhud şehitlerini çıkardık, kazdık çıkardık. Adeta uyuyorlar gibiydi. Aradan 40 sene geçmiş olmasına rağmen Seyyidina Hazreti Hamza gözüme ilişti. Uhud'da şehit olduğu gün gördüğüm gibi yine gözümün önündeydi. Terü tazeydi, bir gül gibiydi, gunca gibiydi. Sadece mezarını kazırken ayağına bir kazma indirmişlerdi. İşte oradan bir mavi dışarıya çıkıyordu, dikkatimi çeken oldu. Kazma ayağına isabet ettiği için uyumaya gitmişlerdi. Allah'ın dinini korudukları için korumuştu Allah onları. Bir kavis çizelim, asrımıza gelelim. O günden bugüne imtidad eden mesele, bir Ramazan-ı Şerif'te genç bir delikanlımız arabasıyla köy köy dolaşıyor, kahve kahve giriyor, Rabb-i Kerim'i anlatıyor, Peygamberimizden bahsediyor. Bu tertemiz simayı tanırdım, çok iyi tanırdım. Babasının tek evladıydı. İsmet ismine mazhardı. Allah korumuş ve günahlara sokmamıştı. Yüksek tahtir döneminde günah karşısında serfuru etmemişti. Uzun zaman beraber kaldığımız da olmuştu. O nezahatini muhafaza ediyordu. Son gördüğüm ana kadar aynı nezahat içindeydi. Belki dünyaya dalma düşüncesi içinde belirir diye Cenab-ı Hak genç yaşta düğününe bir hafta kala alıverdi irşattan gelirken. Kahvede sohbet etmiş. Köyde Allah'tan bahsetmiş. Peygamberimizi dile getirmiş. Ve gelirken yolda arabayla çarpışmış. Arabada yangın çıkmış. Ve delikanlımız kömür haline gelmiş. Babası dahil bir cemaat halinde başında bulunuyoruz. İsmetimizin her tarafı yanmış. Bacakları ta buraya kadar yanmış. Yukarıdan göbeğine kadar yanmış. Fakat bu arada kilodu yanmamış. Bir kılı bile yanmamış. Herkes hayret içinde baba gözyaşlarıyla konuşuyor. İsmetçiğim çok edepliydi. Anası bile mahrem yerlerini görmemişti. Burada dahi açılmasını istemezdi. Onun için vücudu kömür olmasına rağmen koruyordu Allah onu. Ve biraz dikkat ediyoruz. Kömür gövde üzerinde gözlerimizi gezdiriyoruz. Ayrı bir şaşkınlık beliriyor bakışlarımızda. Ne görelim? Sol tarafında kalbine mahfazalık yapan, göğsünün şu kadarcık yerinde sapsarı tertemiz kıllar, ateş hiç dokunmamış gibi duruyor. Ateş o sineyi nasıl yakar ki? 3-5 dakika evvel Allah Allah ve Resulullah demişti. İşte o asırdan bu asra kadar bir Hamza'dan başka bir Hamza'yı atlayarak, bir Mus'ab'dan başka bir Mus'ab'ı atlayarak size kendi mahiyetimiz mevzuunda bir fikir vermeye çalıştım. Bu duygu ve düşüncenin bir çiçek gibi yaprak açması, bir gül gibi tebessüm etmesi sayesinde gerçek huzur ve saadeti elsüz edecektir. Saadet asrının hamzalarını ve musaflarını içimizde gördüğümüz nisbette, o nisbette derinleşmiş insanlara şahit olduğumuz nisbette gül devri yakın demektir. Bu çemenzarda yeniden bülbüller ötecek demektir. Ve unutamayacağım ayrı bir simam. Karşımda el ayağı titreyerek içinin derdini bana kim bilir belki 30 defa şöyle şerh etti. Hakkının ifadesiyle meyhaneden çıkar gelir ulaşır. Hakka vasıl olmuş merdaneler var. Seyyidina Hazreti Hamza da öyle yapmamış mıydı? Kadehi kırıp Uhud'a koşmamış mıydı? İçki yasak değildi o gün, o güne kadar. Ve sonra Uhud'a koşmuş da o hüviyeti kazanmıştı. Adamımız 20. asırda Hatay Caddesi'nde şunun bunun önünü kesip haraca kesen bir insan. Günün birinde kafasına lahut aleminden bir merhem eser. Eser de elindeki kadehi taşa vurur, kırar ve sonra füze hızıyla kendisini mescitte bulur. Mescitte bulur yükselmiştir. Her gecenin dudağında 100 rekat namaz vardır. İşi mükemmeldir. Ailesi mükemmeldir. Yığın yığın kaza namazı kılmaktadır. Bu arada arkadaşları çapında kaderin haklarında hükmettiği bir fetva karşısında istintaka tabi tutulur. Ve arkadaşlarından birinin yerini söyler. Sorarlar ona falan nerededir, filan yerdedir diye ağzından kaçırır. Ve o arkadaşları derde tutulur, getirir istintaka tabi tutulur. Ve sonra da muvakkaten tevkif edilir. Bizim meyhaneden çıkıp gelip ulaşmış arkadaşımız bu işin dertlisi ve yanığıdır. Vefatından birkaç gün evvel, bir trafik kazasında gitmeden birkaç gün evvel yine ellerini ovuştura ovuştura karşıma gelmişti. Hocam be bu meseleyi nasıl yapacağız? Sanki o Hatay mıntıkasında haykıran adam değil, haykırıp da birkaçının ödünü koparan adam değil, o berduş, o serkeş değil, Öylesine bir Allah korkusu, Allah mehabbet ve muhabbeti altında iki büktüm. Hocam bu meseleyi nasıl yapacağız? Ben mukaddes davama ihanet etmiş sayıyorum kendimi. Bu vaziyette Allah'ın huzuruna nasıl çıkarım ben endişesini taşımaktadır. Her karşıma çıkışında sen bunu bilerek yapmadın. Bak şu işi kalkan olarak kullan. Rabbena la tuahizna innesina vaktanadir. Rabbim unuttuğumuz ve hata ettiğimiz şeylerden bizi muhafaza etme. Bununla Rabbin rahmetine yanaş. Bununla rahmetin kapısını çal. Senin için medet resan olacaktır. Doğru der gider. Fakat ben şu kanaatteyim. Aylar yıllar geçti aradan. Benim karşıma birkaç defa geldi. Ve her gelişinde ben kendisini teselli ettim ise de o hiç teselli olmadı. Kalbi kırık ve yüzü gülmüyordu. Ben ciddi güldüğüne şahit olmadım. Ciddi güldüğüne şahit olmadım öleceği ana kadar. Cenazesini görmedim ama eğer görseydim Hazreti Vahşi gibi dudağında yaptığı, hata yaptığı şeyin ıstırabının bir burkuntu halinde kendisini hissettirdiğini görecektim. Belki o hastada yine ellerini ovuşturacak bana diyecekti ki 3-5 dakika sonra Rabbimin huzuruna gideceğim. Hocam halim nasıl olacak? Ben de diyecektim ki ben de zaten seni bekliyordum. Senin neslini bekliyordum. Ve şu tertemiz alnını bir öpeyim. Sahabi gibi bir nesil bekliyordum. Vahşi aynı duygu içindeydi. Seyyidine Hazreti Hamza'yı şehit etmişti. Uhud'da bana para verdi, büyük cinayeti işlettiler diyordu. Bu zeki köle. Ubeydullah kendisini ziyaretini şöyle anlatır. Yüzüm bağlı, başım sarılı. Şam'da Vahşi'nin yanına gittim. Beni tanıyor musun dedim yüzümü açmadan. Ayaklarıma bakıyordu, çok yaşlanmış, içi büklümdü. Yüzü hiç gülmüyordu bu mahzun insanın. Gülemezdi arz edeceğim. Ayaklarıma bakarken şöyle konuşuyordu. Falan aileden bir çocuk vardı. Anası bir gün onu benim kucağıma vermişti. Ben onu alıp okşamıştım. Adı Übeydullah'tı. İşte bu ayaklar o ayaklara benziyor diyordu. Zeki köle. Übeydullah yüzünü açınca tam tanımıştı. Ama biz Vahşi'nin elinden tutup kendi anlatmasıyla Uğuz'a gidelim. Bana para verdiler. Sen Hamza'yı öldürürsen sen hürriyete kavuştururuz dediler. Hamza ise bir aslan gibi Uhud'da sağa sola dönüyor. Ve karşısına çıkan kafirleri bir kılıç darbesiyle yerle bir ediyordu. Bana yaklaşmıştı ki imkan yok karşına çıkmam. Gözleri dönmüş bir aslan gibiydi. Resul-i Ekrem uğrunda ölmeyi cana minnet sayıyordu. Ölüm adeta korkuyordu ondan. Ölümün arkasından koşuyordu. Bana yaklaşınca saklandığım kayanın arkasından elimdeki mızrağımı göğsünün üzerinden saplayıverdim, arkadan çıkıverdi. Dönünce bana doğru ödüm koptu beni tutacak diye. Fakat kalkamadı, yıkıldı gitti. Aradan yıllar geçti. Uhud hicretin 3. senesi. Yemame Muharebesi bundan tam 10 sene sonra, 9 sene sonra. Hazreti Ebu Bekir devrinde. Vahşi büyük ıstırabın insanı. Elinde mızrak oraya kadar gider. Vahşi Müslüman olmuş. Resul-i Ekrem'e dehalet etmiş. Allah Resulü bana sık görünme Vahşi demiş. Amcamı hatırlarım. Uhud'u hatırlarım. Elimde olmayarak kalbim sana kırılabilir. Hamza'ya karşı ayrı bağlılığı vardı. Hamza'ya karşı bağlı olmamak da mümkün değildir. Mümkün değildir Seyyid-i Şehada. Göklerde Allah'ın aslanı yazılır. Bana sıkı görünme belki kalbim kırılır. Muhasebeye bakacaksınız. Hata karşısında insanın durumuna ve derinleşmesine bakacaksınız. Vahşi hep uzaklarda durur. Minberin arkasından Efendimizin yüzüne bakar. Acaba bana tebessüm edecek mi diye düşünür. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem hep Vahşi'den uzak durmaktadır. Bir sene sonra Resul-i Ekrem vefat edince Vahşi işte şimdi benim dünyam yıkıldı. Bir bana deseydi ki artık ilk safta yerini alabilirsin, bana görünebilirsin, huzurumda oturabilirsin, gam yemeyecektim. Fakat bunu demeden çekip gitti, yerimi bilemiyorum. La ilahe illallah Muhammedur Resulullah dedim ama yerimi bilemiyorum. Seneler vahşinin için ısrap halinde yakar kavurur. Yemame karşısına çıkınca fırsat ganimettir. Öleyim de ısraptan kurtulayımdır. Elinde Seyyidina Hazreti Hamza'ya vurduğum ızrak. Yemame'de yalancı peygamberin ordularına karşı Halid bin Velid'in kumandası altında savaşmaktadır. Ve derken demirler içinde, zırhlar, mikberler içinde, müheykel ve mücessem insan yalancı peygamber Müseylemetül Kezzaf, Yemame'nin sukutuyla turlardan dışarıya çıkarken, küçük ufak tefek bir sahabi Vahşi'ye gösteriverir. Vahşi işte Allah'ın düşmanı kaçıyor. Vahşi elinde Seyyidina Hazreti Hamza'ya vurduğu günah ortağı mızrağını taşımaktadır. Gel benim günah ortağım. Yer yer onu hatırladıkça gel benim günah ortağım. Seninle en büyük cinayeti işlemiştik. Hamza'yı yere sermiştik. Günah ortağını Müseylemetül Kezzab'ın sinesine saplar. Onu almayı beklemeden yalancı peygamber yere yıkılırken o da yere yıkılır. Ya Rabbi, gavurken Müslümanların en hayırlısını şehit ettim. Müslüman olduktan sonra da gavurların en şerlisini öldürmüş bulunuyorum. Sesini duyamayacağım. Fakat peygamberime selamımı ulaştır. Acaba huzuruna çıkabilir miyim artık? Şu hacaletten kurtulabilir miyim artık? Heyhat, Vahşi bu hacaleti hayatının sonuna kadar sırtından atamamıştı. Ubeydullah'la 70 yaşında konuştuğu devirde dahi iki büklüm, gözleri belki tam görmüyor, iyi fark etmiyordu. Hazreti Hamza'yı öldürmenin, şehit etmenin ağır vebal ve hacaletini sırtında taşıyordu. Siz ondan devrimizdeki hak veres hakkıya kadar bir daire çiziverin, intikal edin. O zaman kurtarıcı neslin arzını, tulunu görmüş olacaksınız. Biz bu nesli intizar ediyoruz. Yapımızda bu neslin yeri çok mühimdir. İçe doğru derin bir muhasebe duygusu, bir hesap hissi, Allah'ın huzuruna çıkmadan korkma ve tirsiz titreme, dışa karşı bir aslan gibi olma. Allah-u Teala ve Tekaddes Hazretleri bizi ihya ve bermurad eylesin. Düşmanlarımızı namurad eylesin. Onları inkisar-ı hayale ve bizleri itminana ulaştırsın. Ela inna ahsenel kelam ve eblağın nizam kelamullahil melikil azizil allam kema kalallahu tebareke ve teala fil kelam ve izâ kure'el kur'anu festemi'u lehu ansitû leallekum turhamun. Euzü billahi mineşşeytanirracim. بسم الله الرحمن الرحيم إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون صدق الله العظيم الحمد لله حمدا كاملا كما أمر أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله النبي المعتبر تعظيما لنبيه وتكريما لفخامة شان صفيه فقال الله عز وجل من قائل مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما لبيك اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين ربنا إنك حميد مجيد وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم العالمين ربنا إنك حميد مجيد وارض اللهم عن الصديق أبي بكر والفاروق وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم وعن الستة الباقية العشرة المبشرة وعن الصحابة والتابعين الأخيار منهم الأبرار وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الحشر والقرار واحشرنا معهم بلطفك آمين اللهم ثم نستدعي وحشرنا İbadallah, Allah'ın kulları. Ne olursanız olunuz Allah'ın kulları. İttakullaha ve ati'uh. Allah'a karşı gelmekten sakının. Allah'a karşı çok tazimkar olun. Ona karşı saygılı olun. Allah'tan çok korkun. Allah'ın himayesine girin ve Allah'a itaat edin. اِنَّ اللّٰهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْاِحْسَانِ وَاِيْتَاءِ ذِي الْقُرْبَى. Muhakkak Allah adaletle emrediyor. Dürüst yaşamakla, kalbi dürüstlükle, vicdani dürüstlükle, fikri dürüstlükle, aklı dürüstlükle, doğruluğa numune-i imtisal olmakla emrediyor. Ve yine en geniş manasıyla ihsanla, sizi yaratan, her şeyinizi bilen, kalbinize nigehban olan Hazreti Allah'a onu görüyor gibi kulluk yapmakla, siz onu görmeseniz dahi o sizi görüyor ve her şeyinizden haberdar bulunuyor ya, ve yine en geniş manasıyla yakınlarınıza bir şey vermekle, yüksek olan İslam dininin ufkunuzda şehbal açması istikametinde servetinizi sarf etmekle size emrediyor. وَيَنْهَا عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغِيِّ يَعِذُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ. Ahlaksızlığın her çeşidinden, gizlisinden, açığından, büyüğünden, küçüğünden, dinin emirlerini tanımayıp serkeşlik yapmanın her çeşidinden, telakkilerin, asırların anlayışının değil, Resul-ü Zişan ve sahibi Kur'an'ın çirkin gördüğü şeylerden sizi nehyediyor. Böylece size nasihat ediyor. Daha düşünesiniz, kendinize gelesiniz, bir süre eğri büğrü yol içinde tek doğru yol olan, sırat-ı müstakimle günde 40 defa ahd-ü peymanda bulunduğunuz doğru yolu bulasınız. Emri eman içinde yaşaya ve cennete dahil olasınız. Akimis salâ, innes salâte tenhâ enil fahşâi vel münker, ve lezikrullâhi ekber, vallâhu ya'lemu mâ tesna'ûn. صدق الله العظيم.